देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना खो गया, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना खो गया। जानू ना क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी में तेरी में, तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा ये जाने खुदा, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना कैसे ना होता होया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना कैसे ना खोता होया। फसाने में हमने पढ़ा, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना खो गया। फसाने घड़ो मेरी जान, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना खो गया। जानू ना क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी में तेरी में, तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा ये जाने खुदा, देखा जो आंखों में दीवाना कैसे ना होता होया, तेरी मीठी बातों में।